इस वर्ष सदा से भी उत्तम यह ब्रह्मा जी का मेला था। कुश्ती लड़ने को मल्लों का इस बार बहुत ही रेला था। इनमें ही था जी मूत मल्ल जिसने सर किया अखाड़ा था। लड़ने वाले मल्लों में से उसने हर एक पछाड़ा था। वास्तव में जी मूत था पहलवान बेजोड़, लड़कर उसके गर्भ को सका न कोई तोड़। मंत्री विराट नृप से बोले जी मूत ने बीड़ा डाला है। श्री महाराज ने किस दिन को यह बल्लभ हाथी पाला है। दूध के घड़ों पर घड़े नित्य यह खड़े खड़े सटकाता है। पूरी पकवान मिठाई के झोए भर भर खा जाता है। भेजिए अखाड़े में इसको जी मूत को आज पराजय दे। उस दिवस कहा था जो इसने उस बल का अपने परिचय दे। कहा भीम से भूप ने बल्लभ है क्या देर, यह बोले नृप देर का करते काम न शेर। महाराज से आज्ञा मिली नहीं इससे मैंने की चोट नहीं। जी मूत गर्व कर ले तब तक जब तक मैं कसू लंगोट नहीं। प्रभु याद रहे यह कुश्ती है बच्चों की नहीं है दिल जोई। जी मूत अगर मारा जाए तो दोष न दे मुझको कोई। भीम सेन की बात सुन बोल उठा जी मूत, बांध सका गजराज को भला कहीं भी सूत। तू जिसे सहज में पी जाए मैं वह शरबत की घूट नहीं। तब तक बल बल करता जब तक जाता पहाड़ डिग ऊंट नहीं। मेरे बदले तू स्वयं मूर्ख निज मौत को तैयारी कर ले। भूखा हो तो आखिरी बार यह अपना पेट गड़ा भर ले। भीम अखाड़े में उतर बोले चुप नादान, छोड़ रहा क्यों जुबां से व्यर्थ वचन के बाण। मरुदेशों में अंडोवा भी जैसे दरख्त बन जाता है। क्यों जीत अखाड़ा मेले का तू अपने धाक जमाता है। हे मूर्ख बोलना बड़ा बोल अनुचित ही है योद्धा गण में। रण का अभिमानी मेघनाद आखिर मिट गया उसी रण में। तमक उठा जी मूत अब बोला बजा नगाल, लड़ना हो मंजूर तो आगे बढ़ दे ताल। तुझको तो मेरे शिष्य लोग वर्षों तक अभी सिखाएंगे। जो सुने न हो कानों से भी बदाव पेच दिखलाएंगे। कह उठे भीम गुरु के होते पूछता न कोई चेले को। ले संभल अभी दिखलाता हूँ मैं तेरा नाटक मेले को। यह सुनकर जी मूत को आया क्रोध अपार। भीमसेन के पक्ष पर मुष्टिक किया प्रहार। हो गई परस्पर में भिड़ंत, सन्नाटा छाया दंगल में। दोनों ही थे चिथल बड़े, दोनों ही पूरे थे बल में। लेकिन वह वीर वृकोदर को जी मूत स्ववश में ला न सका। खेले बहुत तेरे दाव पेच, फिर भी नीचा दिखला न सका। दम फूला उठा लड़ते लड़ते, हो गया शिथिल अंजर पंजर। आंखों में अंधेरा आया, छा गई मूर्धनी चेहरे पर। पस्त देख जी मूत को उठे भीम दहाड़। टंगड़ी देकर टांग की भो पर दिया पछाड़। गिरते ही चट कर गए उसके प्राण पयान। दर्शक सब करने लगे हर्षित हो जयगान। जिस दिन से जी मूत का किया भीम ने अंत, नृप विराट का हो गया उन पर प्रेम अनंत। कीचक नामी एक शूरवीर राजा विराट का साला था। जो सेना का सेनापति था, अत्यंत अधिक बल वाला था। महलों में उसकी एक दिवस पांचाली पर पड़ गई नजर। लखते ही तन मन वार दिया उसने उस रूप माधुरी पर। लेकिन रानी के रहते वह सुविधा महलों में पा न सका। कृष्णा को कहकर साफ साफ मन की इच्छा बतला न सका। आते जाते कह जाता था वेतर का भाव इशारों से, या संदेशे भिजवाता था दासियों और हलकारों से। उसकी चेष्टाओं पर लेकिन पांचाली ध्यान न देती थी। संदेशे जो भी आते थे उन पर भी कान न देती थी। काम न बनता देख कर खेली उसने चाल। प्रीति भोज का एक दिन उत्सव रचा विशाल। सोचा उसने इस उत्सव में रानी अवश्य ही आएंगी। अपने दास और दासियों में सैरंध्री को भी लाएंगी। बस तब तो अपने महलों में अच्छा अवसर मैं पाऊंगा। उस भुवन मोहिनी नारी को वश में अपने ले आऊंगा। ऐसा विचार कर कीचक ने सर्वत्र निमंत्रण भिजवाया। होकर प्रसन्न भगिनी के घर वह स्वयं निमंत्रण को आया। आकर बोला हे बहन आज अपने इस भाई के आना। दासियों और दासों समेत भोजन मेरे ही घर पाना। जो नार रचाई है मैंने, आएंगे बहुविध नर नारी। तुम आई नहीं तो उत्सव में तो होगा गीला बहुत भारी।